baru ni kan ada video, ada satu video ustaz itu dimarahi kerana dia menghentam zikir kali Imam Syafi'i. Saya nak ulas sikit, bukan saya nak jawab, saya nak ulas sikit. Ramai orang marah ustaz tu, kesian ustaz tu. Saya nak ulas sikit. Pertama, ada satu orang ustaz, dia jawab bila orang tanya dia, adakah zikir itu tak betul? Dia kata, tak betul ya. Asal pada sesuatu harus. Yang kata tak betul itu bukan dalil, yang kata tak boleh. Subhanallah. Tuan-tuan mengaji kan, dia kata, dia kata dalam kaedah, dia buat pula kaedah, al-aslu fil asya ibahah. Asal pada sesuatu boleh. Jadi maknanya kalau tak ada dalil yang kata zikir itu tak boleh, maknanya boleh. Subhanallah. Tuan-tuan, main malam ni pakat rekor seorang satu. Rekor pilah panjang ke pendek. Lepas tu pi baca. Orang kata, hei, hang ambil zikir mana? Hang buk main dalil kita tak boleh baca. Kalau hang kata, kalau hang tak boleh buk main, makna kata boleh. Esok orang semayang, dia semayang, dia tambah rakaat. Kita pergi tengok, hei, subuh dua, hang pun main satu hati yang Nabi larang buat subuh tiga. Yang tu ada subuh dua, memang aku terima. Nabi kata subuh dua, hang pun main, hang kata tak boleh buat tiga. Tak ada hadis yang Nabi kata jangan lebih subuh nak, subuh takat dua. Dia letak kaedah tak kena tempat. Serupa tayar traktor dia letak kat tayar gerek. Kaedah tu memang ada. Dia tuan-tuan, dalam kaedah tu, al-aslu fil asya' ibahah, dalam muamalat, dalam kehidupan, urusan, perniagaan, jualan, makanan, maknanya sesuatu benda itu asalnya bersih, suci, murni, elok, halal, melainkan ada dalil yang kata tak boleh, itulah urusan muamalah. Ni ayat ni tak ada tanda halal. Boleh minum tak boleh minum? Asal ayat halal, melainkan kita nampak orang campur dengan arak. Beli roti, tak ada tanda halal roti ni. Tanya, asal hukum roti apa? Halal. Ada nampak unsur haram masuk? Tak nampak. Pegang hukum asal. Kita pi jalan-jalan, nak pi masjid, terpijak selut, mocik ayak kena baju. Allah, ayak selut ni, hei, kotor lah. Pegang asal ayak bersih. Tak nampak najis, tak nampak benda kotor, kekal hukum. Itu lambat muamalah. Boleh lah. Kalau hok tubuh dalam ibadat, pakat merih manusia, orang kita ni dia bak rekor nombor satu. Bak inovasi ni nombor satu. Kawan ni rekor, kawan ni rekor, pakat rekor, pakat rekor seorang sikit. Lepas tu bila kita bilang buat main hak tak boleh, buat main hok kata tak boleh, bawa datangkan ada larangan tak boleh. Demam ni lah. Asal dalam ibadat tu, al-aslu fil ibadah al-man'u atau at-tahrim. Asal dalam ibadat dilarang, tak boleh, haram. Boleh buat dalam ibadat ni? Berhenti, tauqif. Ada dalil kata boleh, baru buat. Nampak beza? Muamalat buat dulu, mai dalil dah tak boleh, baru berhenti. Ibadat berhenti dulu, mai dalil kata boleh, baru. Oh, kalau pakai lesen muamalat dalam lesen ibadat, best lah. Kita boleh tulis kitab 340 ibadat baru. Orang kata, hei, hang reka buat mai kata tak boleh reka. InsyaAllah. Dan tak ada orang lagi dalam banyak-banyak zikir tu. Zikir tu berkhilaf. Sebahagian kata Rabi'atul Adawiyah, sebahagian lagi kita Imam Syafi'i, sebahagian lagi kita apa lah, Abu Nawas. Ada saya tak baca dalam komen-komen tu, Zikir ini sebenarnya ungkapan Abu Nawas. Zikir ini sebenarnya ungkapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Zikir ini ungkapan Rabi'atul Adawiyah. Ini saya petir yang sebenarnya ni. Tetapi saya tahu semua yang kritik, komen, marah, mereka sepakat zikir itu bukan daripada Nabi. Benda itu mereka tak boleh nafikan. Mereka boleh claim daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka boleh kata daripada Rabi'atul Adawiyah. Saya baca. Mereka kata daripada Abu Nawas. Tetapi tidak ada daripada mulut-mulut mereka yang kata zikir itu daripada Nabi. Berhenti. Stop. Takat itu cukup. Daripada Nabi? Tak. Assalamualaikum. Nak buat? Silakan. Tak buat? Sudah. Daripada, kalau bukan daripada Nabi. Weh. Poin kat situ kan? Kau dia panggil saya nak marah, saya nak tanya ke apa? Saya nak tanya satu. Daripada Nabi atau tidak? Ada ustaz ni buat main dari sudut balaghah, dari sudut adab, dari sudut sastra. Tak apalah buat main lah, saya pun tak. Saya mengaku saya tak tahu lah, tak hati, tak cerdik. Saya nak tanya sepatah lah sebagai orang tak cerdik. Daripada Nabi ke tak? Ha, memanglah tak. Assalamualaikum. Masih apa awak nak mempertahankan sesuatu benda yang bukan daripada Nabi? Dan saya juga berani kata dia bukan daripada imam yang agung, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi saya juga, mereka nak fikir silakan, tak ada masalah. Tapi saya nak kata, biarlah kita berhujahlah dengan hujah yang matang. Jangan kita di atas emosi. Ni, saya tengok yang emosi bodoh, bangang apa semua. Alhamdulillah. Barakallah. Nabi SAW orang sebut lebih teruk. Gila, majnun, sahir. Kita pun, saya pun bila orang kata itu duduk, alhamdulillah, hari ini yang mana dah masuk pahala. Barakallah. Bagus juga kadang-kadang kita menipukan kemarahan orang. Bila orang maki kita, kita boleh pahala.